الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جن سے لوگوں نے کہا کہ کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے ہیں تم ان سے ڈر کر رہو, تو اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ معبد الخزائی جب ابو سفیان اور اس کی فوج کو مسلمانوں سے مرعوب کرنے کے بعد واپس ہو گئے تو قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ ابو سفیان کے پاس سے گزرا. اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ. پوچھا کس لیے؟ کہا خوراک حاصل کرنے کے لیے. ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ محمد کو ہمارا ایک پیغام پہنچا دو, اس کے بدلے ہم تمہیں عکاظ کے بازار میں کشمش دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ جب محمد سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ ہم نے باقی مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عبد القیس کا یہ قافلہ حمراء الاسد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا اور ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہتر کارساز ہے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. آیت میں پہلے الناس سے مراد قافلے عبد القیس اور دوسرے سے مراد ابو سفیان اور اس کا لشکر ہے. اس خبر سے مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا اور اللہ پر اعتماد اور توکل میں اضافہ ہو گیا. احادیث میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی بڑی فضیلت آئی ہے. امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم نے کہا جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لوگوں نے کہا کہ مشرکین قریش اپنی پوری قوت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں. آیت 174 میں اللہ نے اطلاع دی ہے کہ مسلمان حمراء الاسد سے بخیر و عافیت اور شجاعت و ایمان میں مزید قوت و صلابت کے ساتھ واپس ہوئے. آیت 175 میں اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اے مسلمانوں, شیطان اپنے اولیاء اور پیروکاروں کا تمہیں خوف دلاتا ہے, لیکن تمہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے.